1, 2 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Grote kans dat we deze week in Nederland de 18 miljoen inwoners gaan aantikken. We houden de bevolkingsteller, want zo heet die, op de site van het CBS al de hele dag nauwlettend in de gaten. Maar hoe zorgen we ervoor dat we het hier met zoveel mensen een beetje leefbaar houden? Daar ga ik over praten straks met planoloog Bart Raus. Dat straks, maar nu eerst. Het OM eist 4,5 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de Eritrese rellen in Den Haag. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, tegen 3 verdachten van die Eritrese rellen in Den Haag van februari zijn gevangenisstraffen geëist van 6 maanden tot 4,5 jaar. De verdachten maakten deel uit van een groep van honderden tegenstanders van het Eritrese regime die voorstanders belaagden bij een zalencentrum in Den Haag. Ik heb contact met persofficier Frank van Kins. Goedemiddag. Goedemiddag. De hoogste straf, 4,5 jaar cel, wordt geëist tegen een verdachte Johannes A., maar hij staat bekend als John Black. Wat is zijn aandeel geweest in die rellen? Nou, wat uit het dossier blijkt is dat deze verdachte een leidende rol had in het gepleegde geweld. Hij heeft bijvoorbeeld mensen opgeroepen om naar Den Haag te komen en om daar geweld te plegen. En uiteindelijk zien we ook ter plekke mensen opjutten om dan bijvoorbeeld een touringcar in de brand te steken. En na afloop van de rellen heeft hij ook in het Zuiderpark een toespraak gegeven aan wat hij dan noemt een groep medestrijders. En daarin geeft hij ook aan dat hij trots op ze is en ook op het geweld wat er is gepleegd. Ja, heeft hij bekend? Hij is op zitting inderdaad, heeft hij een verklaring afgelegd. Uit het dossier blijkt in ieder geval dat er heel veel camerabeelden. En op die camerabeelden is een leidend figuur te zien die aansturende rol heeft. En de politie heeft opgeschreven, ja, wij herkennen verdachte. Alleen verdachte heeft op zitting verklaard dat hij die man niet is. En dat hij enkel en alleen aanwezig was om vreedzaam te demonstreren. En eigenlijk die verklaring vindt het OM ook volstrekt ongeloofwaardig. Ja, en wat heeft het geweld bij de agenten veroorzaakt? Nou, het effect van de rellen zijn in ieder geval als bijzonder heftig, maar ook beangstigend ervaren. En wat duidelijk naar voren komt uit eigenlijk alle aangifte is dat bijvoorbeeld ervaren ME'ers spreken over het geweld dat ze niet eerder hebben meegemaakt. En dan vooral de vechtbereidheid, maar ook de georganiseerdheid en het ogenschijnlijke gebrek aan angst ook bij de relschoppers is nu opgevallen. Ja, en dank u wel, persofficier Frank van Kins. Een Duitse militaire kazerne in de buurt van het vliegveld van Keulen is enkele uren afgesloten geweest vanwege mogelijke vervuiling van het drinkwater. Een legerwoordvoerder meldde zojuist de heropening van de kazerne. De luchthavenpolitie ontving, volgens tijdschrift Der Spiegel, meerdere meldingen van de Bundeswehr dat mensen maag- en darmproblemen zouden hebben. De Bundeswehr vermoedt dat er is ingebroken en dat de vervuiling een poging tot sabotage is. De kazerne is een belangrijke basis voor de militaire steun aan Oekraïne. De Griekse brandweer heeft de grote natuurbrand rond Athene inmiddels onder controle. Door die brand, die zondag uitbrak, is een gebied van ongeveer 10.000 hectare verwoest. Inwoners van de voorsteden van Athene moesten zelfs hun huizen uit, omdat het vuur te dichtbij kwam. 1 persoon kwam om het leven. Politie, OM en de burgemeester van Vlaardingen vergaderen vandaag over bescherming van het huis van de loodgieter. Vanmorgen lagen daar opnieuw brandbare voorwerpen, mogelijk zwaar vuurwerk. De bedreigde loodgieter overleed maandag en zijn gezin wil nu beveiliging, zodat ze in alle rust de uitvaart kunnen voorbereiden. Tijdens de Europese flitsmarathon van de politie zijn op Nederlandse wegen 23.000 hardrijders bekeurd. En 156 mensen raakten hun rijbewijs kwijt. Die Europese flitsmarathon was vorige week. De man die is opgepakt voor de dode vrouw uit Groningen heeft een TBS-verleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegen RTV Noord. De verdachte is eerder veroordeeld voor doodslag. Hij zat tot 2019 in een TBS-kliniek. Gisteren werd hij tijdens een klopjacht opgepakt nadat een vrouw van 58 dood was gevonden in de Groningse Oosterparkwijk. En de politie vermoedt dat de dode vrouw en de verdachte elkaar kenden. En dan gaan we naar de Tour de France. Van de 4e etappe is bezig in het zuiden van Nederland en in het noorden van België. Commentator Sebastian Timmerman is erbij. De etappe van Valkenburg naar Luik. Zijn ze de Belgische grens al over? Ja, een kwartier, 20 minuten geleden heeft het peloton Nederland verlaten. Waar het natuurlijk gisteren en eergisteren volledig in koerste Rotterdam, Den Haag. Het was een groot succes, grote publieke belangstelling. En ook bij de start vandaag in Limburg rondom Valkenburg was er heel veel publiek langs de kant van de wegen. En nu rijden ze dan inmiddels in zuidelijke richting. Door Wallonië inderdaad, richting de Ardennen. Passeren dadelijk Luik tot aan het plaatsje Remouchon. En daar draaien ze dan weer in noordelijke richting. En gaan ze beginnen aan een hele zware slotfase van 38 kilometer. Met een drietal lastige beklimmingen die we kennen uit Luik-Bastenaken-Luik. Zover is het nog niet. Er zijn nog 71 kilometer te rijden. Er is één koploopster. De Spaanse Sara Martin staat in het algemeen klassement 129ste. Op 1,5 minuut van Demi Vollering. En zij heeft de voorsprong van een kleine minuut op het peloton. Waar Demi Vollering goed in zit. Attent van voren. En tussen de koploopster en dat peloton in. Op zo'n 40-tal seconden van de vrouw aan de leiding. Rijdt nog de Italiaanse Tomasi. Inmiddels wel in de regen. Dat is opletten geblazen. Zagen net de kleine valpartij van Carlijn Swinkels, de Nederlandse. Maar zij zit weer op de fiets. 70 kilometer nog te rijden. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het weer in het noorden en oosten zon. De rest van het land heeft meer bewolking met buien bij een graad of 25. Morgen meer zon, droog en dan maximaal 26 graden. Aansluitend verkeersinformatie. Het woord is aan Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is vooral wat drukker in het zuiden van het land. Op de A16 Antwerpen richting Breda. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A59 naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A15 tussen Papendrecht en Gorkum vanwege werkzaamheden. In het noorden van het land is de A28 van Zwolle naar Groningen dicht bij Assen door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Veendam over de N33 en de A7. Ster. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leert dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Beleef Hiswa te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op de gastenlijst van de villa staat vandaag de naam van planoloog Bart Raus. Ik ga met hem praten omdat we hier in Nederland op korte termijn met 18 miljoen mensen samenwonen. Hoe gaan we dat qua ruimtelijke ordening fixen? Nou, ik ga het hem vragen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 14 augustus 1958. Want die dag stortte KLM-vlucht 607E neer. Dat gebeurde ten westen van Ierland. En alle 99 inzittenden kwamen om het leven. Met luchtvaartdeskundige Joris Melkert ga ik terugblikken op die ramp. En we gaan met kunsthistorica Isabel Heijnen het hebben over de kleur limoengroen. En dat is de kleur die helemaal hoort bij een hype, de zogenaamde Brad Summer. Wat dat precies inhoudt, ik moest ook even bijgepraat worden. En wat voor rol die kleur door de jaren heen in de kunst speelt, horen we van haar. Maar eerst eens even horen wat een van onze huisvrienden wil delen. Ja. Bij onze intercom heeft zich vandaag huisvriend Sonny Motke gemeld. Onderzoeksjournalist bij het FD. Goedemiddag, Sonny. Neem ons even mee in je leven. Wat is jou opgevallen? Ja, goedemiddag, Margreet. Ja, wat mij opvalt, ja, ik ben eigenlijk net terug van vakantie. Het gaat te ver om mijn hele vakantie door te nemen hier op de radio. Maar ik was in het Beverly Hills van Italië. Klinkt goed. Ja, ook al bekend als Forte dei Marmi. Dat is een kustplaats in Toscane. En je moet je voorstellen, alleen maar villa's zover het oog reikt. Grote schuttingen. Je kunt nergens eigenlijk zomaar oplopen. En dat geldt ook voor het strand. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Je hebt daar een kilometerslang mooi strand. Met heel veel private driveways en veel parkeerplaatsen met alleen maar Maseratis en Ferraris. Want het is echt de plek voor de rich and famous. Popsterren, Russen als ze er nog zijn, et cetera. Mm-hmm. Maar die stranden waar met stervelingen als jij en ik dan graag op zouden liggen, die zijn bezaaid met strandbedjes. Het is echt volgebouwd. Ik kon eigenlijk bijna geen millimeter vrijstrand vinden. En daar is nu heel veel over te doen, ook in Italië. Omdat er is maar een select clubje partijen die strandgronden pacht. Zo is dat daar geregeld. En daardoor zijn die prijzen soms best wel hoog. Dus jij en ik betalen met een geluk €50 voor een bedje en een parasol. Zo. Een leuke plek. Ja, maar dan begint het pas. En als je in de vloedlijn ligt, dan kan het echt zo naar honderden euro's per dag gaan. En Forte dei Marmi staat echt in de top van Italië. Het gaat echt tot €600 per dag. En dan heb je ook nog een tentje erbij. Nou ja. Een king size bed, et cetera. Ja. Maar er is veel over te doen. Omdat het is een soort oligopolie. Het zijn wat familiebedrijfjes die dat in de handen hebben. Europa, Brussel, wij willen die macht breken. En dat zou eigenlijk volgens de wetten van 2006 geloof ik alweer allang gebeurd moeten zijn. Alleen dat gebeurt niet. Veel protesten. Ook afgelopen week nog. In Forte dei Marmi. Waarin de familiebedrijven zelfs even dicht gingen. Omdat men niet wil meewerken aan die open markteconomie, zoals het zou moeten zijn. Maar ik zou bijna zeggen, doe het nou wel. Want door het beperkte aantal aanbieders en de hoge prijzen, wat ik heb gezien toen ik daar was, was opvallend veel lege plekken. Het staat eigenlijk helemaal nergens op. Je knijpt eigenlijk toeristen uit voor een heel mooi stukje strand. Dat kan echt beter en efficiënter worden ingericht. Maar daar staat dan tegenover, stel je zou het allemaal gaan gunnen aan de vrije markt, dan raak je familiebedrijven die verpachtingen misschien kwijt. En terwijl ze ook van die hele chique restaurants en clubs eraan vast hebben gebouwd. Ja, en dan zitten er misschien wat problemen met aan de inkomstenkant. Maar het is een heel ingewikkeld probleem wat nog steeds niet is opgelost. De vraag is of aan het einde van dit jaar uiteindelijk zo'n veiling gaat beginnen. Misschien moeten wij dan. Ja, misschien kan jij ook meedoen. Als je zelf zo'n stukje pacht wil pachten. Het is een heel leuk bedrijfsmodel. Maar goed, het moet dus gepacht worden van de gemeente of zo? Ja, van de overheid. Ja. En de gemeente. Dus zo werkt het systeem daar. Er zijn ook vrije stukjes strand. Dat lees je ook overal. Maar, dan moet ik eerlijk zijn, ik heb daar rondgelopen. Het is echt minimaal. Mm-hmm. Dan zit je echt met de voeten in de zee. Daar heb je niet zoveel aan. Het is echt hutje met je voorgebouwd. Dus het systeem is daar zo gebouwd. Al tientallen jaren, maar er moet straks meer aanbieders komen. Er is gewoon tot op heden al een jaar of 20 niemand die daar echt tussen komt. Waardoor die prijzen een beetje statisch hoog blijven. Maar ja, wat ik boots on the ground een beetje heb gezien, is dat het niet per se een florerend bedrijfsmodel hoeft te zijn. Te duur. Te duur. Ja. Je kunt er wits en maren doen. Hè. Stel, er komen allemaal rijke stinkers, miljonairs die het straks allemaal gaan opkopen. Elon Musk of zo, heeft hier wat over, weet jij veel. Ja. Dan zou het misschien in theorie nog meer geld kunnen worden als die mensen het helemaal willen uitmelken. Maar ja, ik zou zeggen, doe even wat geldonderzoek en je ziet dat dat niet werkt. Nee. Maar tot op heden ligt het stil. De Italiaanse overheid wil zijn vingers er niet aan branden. En met name ook omdat die familiebedrijven is toch de bed and butter, is de schouders waar die gemeenschap op staat. die wil je niet zomaar de nek omdraaien. En dat is een hele interessante discussie. En ja, ik liep daar rond als Nederlander. En ze weten ook allemaal wie Nederlanders zijn. Hè. Ze weten ook dat een Nederlander was het die hier ooit de knuppel in het hoendok heeft gegooid een jaar of 20 geleden. En ja, dat was Frits Bolkestein, zeker de eurocommissaris. Kijk, dat is dan weer leuk om te horen. Ik zou dat niet te hard roepen daar. Maar goed, volgens mij als ik je zo hoor, Sonny, volgend jaar wordt het niet Beverly Hills van Italië, maar gewoon weer lekker IJmuiden. Lijkt me veel beter voor jou. Toch? Komt wel goed, ja. Okay. Dankjewel. En we spreken je over een tijdje weer. Sonny Motke, onderzoeksjournalist bij het FD. Dankjewel. Sly en de Family Stone, Everyday People. En misschien nog leuk om te vertellen, eind vorig jaar verscheen er een autobiografie van Sly Stone. En daarin schrijft hij onder meer hoe hij aan zijn bijnaam Sly kwam. En dat is een grappig verhaal, want een klasgenootje heeft ooit per ongeluk zijn naam verkeerd geschreven op het schoolbord. Slyvester in plaats van Sylvester. Nou, en een nieuwe naam was geboren. Margreet Rijntjes. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, u kent dit liedje ongetwijfeld nog. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Dit bekende nummer, Fluitsma en Fontijn, uit 96 alweer. Jongen, wat is dat lang geleden. Maar goed, dat nummer is aan een update toe. Want we gaan binnenkort de 18 miljoen inwoners aantikken in Nederland. De teller van vandaag staat op, en we hebben dat natuurlijk even gecheckt bij het CBS, en dat staat hier voor mij, en ik ga proberen dat goed uit te spreken. 17.998.310. Dus we hebben nog 1690 mensen nodig tot die 18 miljoen. Maar goed, heel veel mensen dus. En wat zijn de gevolgen van zoveel inwoners? Wat doet dat bijvoorbeeld met onze leefruimte? Nou, daar ga ik over praten met Bart Raus. Hij is hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Raus, goedemiddag. Goedemiddag. Houdt u het ook nauwlettend in de gaten? Zeker weten. Universitair hoofddocent trouwens, geen hoogleraar. Maar het is een bijzonder moment, denk ik, dat eraan komt. Ja, want u zegt bijzonder. Is dat dan een ander woord voor zorgelijk of voor feestelijk? Nou, ik denk voor de persoon in kwestie een feestelijk moment. Want Nederland is een land dat een hele hoge kwaliteit van leven biedt. Voor de ruimtelijke ordening, mijn vakgebied, ook een moment van bezinning. Want wat betekent de toename van zoveel bewoners voor de verdeling van de ruimte die we hebben? Nou, en wat betekent dat? Ja, dat betekent, oké, meer mensen, betekent meer woningen. En we hebben al een schreeuwend tekort aan betaalbare huisvesting. Dus waar moet dat dan gebeuren? En het is niet zo dat per definitie een hoge dichtheid een probleem is. Er zijn heel veel deltagebieden, dus gebieden waar veel rivieren in zee stromen, net als in Nederland, die zijn heel dicht bevolkt. En in onze steden zit ook nog wel behoorlijk wat ruimte om dat verder te verdichten. Maar goed, dan is nog steeds de vraag, welke keuzes maken we dan? Gaan we inderdaad die steden verder verdichten? Gaan we naar steden als Parijs of Hongkong met enorme dichtheden? Of willen we meer onze huidige structuur behouden met een landschap met een aantal steden daarin en dat verder uitbreiden naar het oosten? En ook, ja, niet alles kan binnen die steden gebeuren. Er zullen, ja, ook andere keuzes moeten worden gemaakt over waar die woningen dan moeten komen. En dan is natuurlijk de vraag ook ten koste van wat. Ja, en dan heeft u het over bijvoorbeeld landbouwgrond, natuur. Ja, dus Nederland heeft gewoon een beperkt aantal hoeveelheid ruimte. En een groot deel daarvan gebruiken we voor landbouw. En de vraag is bijvoorbeeld, als we meer woningen willen bouwen, mag dat dan ten koste gaan van landbouw? Ja. Ik denk, het gaat heel erg over in wat voor land wil je leven. En de ruimtelijke ordening is iets van de lange termijn. Dus het vraagt investeringen om stations aan te leggen en wegen en mooie natuurgebieden of landbouw te hervormen. Dus dan moeten we nu wel keuzes maken. Ja, want we hebben natuurlijk nu net een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Mona Keijzer is natuurlijk van BBB. Ja. Wat verwacht u dan? Weet u al iets of er inderdaad, onder haar bewind ook landbouwgrond opgeofferd gaat worden? Ik weet daar niks over. Maar het is natuurlijk inderdaad een interessante spanning. Een partij die duidelijk opkomt voor de belangen van de boeren. En tegelijkertijd een minister die gaat over de ruimtelijke puzzel van Nederland. Waar landbouw slechts één van de factoren is. En ik noemde al de woningbouw, maar we hebben ook een enorme klimaatopgave. We moeten plekken gaan vinden waar we overtollig water kwijt kunnen. We hebben te maken met stikstof, met biodiversiteit, dus de natuur die achteruit gaat. Ja, dat zal een herschikking nodig hebben. Ja. Verdichten had u het over, hè? Dat die steden in Nederland nog best een beetje verdicht kunnen worden. Ja. Wil dat zeggen omhoog, hoogbouw? Dat wil zeggen omhoog, maar misschien niet het eerste beeld dat je in je hoofd hebt bij hoogbouw van enorme torens van 20 of 30 verdiepingen. Kijk, ik noemde al een stad als Parijs, daar zijn 6-7 bouwlagen. Maar is een van de meest dichtbevolkte steden van de wereld. En dat heeft dus nog best wel de menselijke maat. En we hebben gewoon de neiging in Nederland en de voorkeur om heel veel huisje tuintje te leven eigenlijk. En dat zijn gewoon relatief lage dichtheden. En steden zoals Parijs, maar ook Wenen, Kopenhagen laat eigenlijk zien dat het best een stuk dichter kan. En dat het dan nog steeds hele prettige steden kunnen zijn om te leven. Ja. Las ik net dat er bekend werd dat nieuwe woningen in Nederland steeds kleiner worden. Mm-hmm. Overigens dacht ik, volgens mij nog steeds best wel heel groot. Want ik begreep dat nog steeds 185 vierkante meter het gemiddelde is voor een nieuwe woning. Vergeleken met andere landen is dat nog steeds groot. Maar dat is wel 20% of 20 vierkante meter minder dan het was, begreep ik. Oh, dat zou kunnen. Ik denk in historisch perspectief zou het geen gekke correctie zijn. Dus als je vergelijkt, zowel met de... eerst historisch, van 1900 hadden we gemiddeld 10 vierkante meter per inwoner aan woonruimte. En dat is nu 53 vierkante meter. Dus dat is enorm veel meer. En daar hebben we natuurlijk ook veel betere woningen voor teruggekregen. Dus dat is ook niet gek. Maar het is wel een enorm ruimtebeslag. En als je het vergelijkt met de landen om ons heen, dan hebben we ook relatief veel ruimte per persoon. In Nederland 53, in Duitsland, België ongeveer 47, in Oost-Europa tussen de 20 en 40 vierkante meter per persoon. Nou, dat roept wel de vraag op, kunnen wij het ook niet anders doen? Ja, en wat is dan uw antwoord? Dat ligt eraan in wat voor land je wil leven. Hè? Dus we kunnen natuurlijk dat... Het idee van een grondgebonden woning, dus huisje, tuintje, zullen we maar zeggen, en dat overal in Nederland verspreid, kunnen we best wat meer ruimte toevoegen. Maar dan zal dat ook veel meer andere functies daarvoor plaats moeten maken. Ja, het zijn allemaal keuzes. Het zijn allemaal keuzes. En als je zegt van nou, bijvoorbeeld, dat willen we niet. We willen bijvoorbeeld meer ruimte maken voor natuur of waterberging. Ja, dan betekent dat ook dat we anders moeten gaan wonen. En dat we misschien wat meer appartementen zouden moeten bouwen. En wat meer ook moeten verdichten in de steden rond OV-knooppunten. Ja. Dat zou ook een goede keuze kunnen zijn. U noemde net al het historisch perspectief. Ik wil u even nog een fragment laten horen uit 1970, wat we hebben opgevist. Ook toen had men oog voor de lastige kanten van bevolkingsgroei. 13 miljoen Nederlanders moeten wonen. En dat doen we met 385 mensen op 1 vierkante kilometer. De pogingen om voor iedereen een woning neer te zetten zijn niet helemaal gelukt. Er zijn er onder die 13 miljoen, vooral in de grote steden, voor wie het woningprobleem nog steeds acuut is. 13 miljoen monden moeten gevoed worden. En dat betekent dat er blijvend werkgelegenheid moet zijn. Met z'n 13 miljoenen willen we ons buiten onze werktijd ontspannen. Maar vaak is er voor ieder maar een paar centimeter ruimte beschikbaar. Ja, van alle tijden is het eigenlijk, hè? Bart Raus, hoofddocent planologie. Ja, het is een puzzel die al heel lang speelt. En ook denk ik wel mensen kennen hoe het land nu is ingericht. En willen dat graag herkenbaar houden. Maar de planologie is een heel dynamisch vakgebied. Simpelweg omdat de maatschappij ook verandert. En omdat er bijvoorbeeld meer mensen bij komen. Maar heel belangrijk in deze context is ook dat we bijvoorbeeld veel meer eenpersoonshuishoudens zijn. Dus 40% van de mensen in Nederland woont op dit moment alleen. Dat is echt heel anders dan een aantal decennia geleden. En daar moeten we dus ook onze inrichting op aanpassen. Dynamisch. Ja, voor mij natuurlijk prachtig. En voor al mijn vakgenoten. Ja. Want dat biedt ook weer de kans om na te denken over oké, hoe kunnen we het anders doen? En Nederland heeft een enorme sterke traditie in de ruimtelijke ordening. Ja. Dus daar kunnen we ook echt wel aan. Ja, werk aan de winkel. En heel interessant om allemaal te horen. En misschien vindt u dat ook leuk, want u houdt het ook in de gaten hoeveel mensen er geboren worden. Dit gesprek heeft een paar minuten geduurd natuurlijk. 16 vrouwen hebben liggen baren. Er zijn gewoon 16 nieuwe mensen bij. Dus de CBS-teller staat op 17.998.326. Kijk eens aan. Goed, waarvan akte. Hartelijk dank. Bart Raus, hoofddocent planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. Bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? I'm sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Natasha met Austin. En voor mensen die denken, wat een lekker nummer. Ik zou wel naar een optreden willen. Nou, dat kan. Dan moet u naar Amsterdam, naar de Melkweg. 21 augustus speelt ze daar. NPO Radio 1. Precies 2:30. Clemens Peters, het NOS Journaal. Het OM heeft 4,5 jaar cel geëist tegen een 48-jarige Eritreër die de hoofdverdachte is van de rellen bij een Haags Zalencentrum begin dit jaar. Honderden tegenstanders van het Eritrese regime belaagden in februari een bijeenkomst van aanhangers van de Eritrese regering in een Zalencentrum in Den Haag. De Griekse brandweer heeft de grote natuurbrand rond Athene inmiddels onder controle. Door de brand die zondag uitbrak is een gebied van ongeveer 10.000 hectare verwoest. Doordat Griekenland de laatste maanden kampte met droogte, kon de brand zich via sterke wind snel verspreiden. En de man die is opgepakt voor de dood van een vrouw uit Groningen heeft een TBS-verleden, heeft het OM bevestigd tegen RTV Noord. De verdachte is eerder veroordeeld voor doodslag. Hij zat tot 2019 in een TBS-kliniek. De man van 56 was waarschijnlijk een bekende van de vrouw van 58 die in Groningen dinsdag dood werd gevonden. En dan gaan we nog even naar Sebastian Timmerman. Die kijkt naar de vierde etappe van de Tour de France Femme. Sebastian, zien we al wat aanvallen van de rensters? We hebben één koploopster en dat is de Spaanse Sara Martín. Zij rijdt op dit moment 45 seconden voor het peloton, waar het erg onrustig is over de natte wegen van Wallonië. Het heeft veel geregend in de regio van Luik. En we gaan richting de vier beklimmingen die de slotfase van deze etappe gaan bepalen. Belangrijk moment zojuist was de valpartij van de Amerikaanse Chloe Dygert. Zij werd gisteren tweede in de tijdrit achter Demi Vollering. Staat derde in het algemeen klassement, maar lijkt vandaag een hoop tijd te gaan verliezen. Want na die valpartij, net zoals dat haar overkwam op de Olympische Spelen, rijdt ze inmiddels een minuut achter het peloton. En daar gaat het niet meer stilvallen, omdat de heuvels aanstaande zijn. 53 kilometer nog te gaan. Eén koploopster dus, de Spaanse Martín. En het peloton volgt op ruim 40 seconden. Oké, Sebastian, dankjewel. Dan heb ik nog het weer. In het noorden en oosten zon. De rest van het land meer bewolking met buien bij een graad of 25. Morgen meer zon, droog. En dan wordt het nog een graadje warmer, 26 graden. En Bianca Damink heeft verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. Het is druk op de A16 van de Belgische grens naar Breda bij knooppunt Galder. Vanaf België heb je daar ruim 20 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch staat file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is een kwartier. En doordat de A15 dicht is vanwege werkzaamheden, staan omrijders in de file op de N214 van Papendrecht naar Leerdam. Bij Otto Land, vertraging is ook bijna een kwartier. En in het noorden van het land is de A28 dicht van Zwolle naar Groningen bij Assen. Ze zijn daarna een ongeluk nu aan het bergen, maar alle rijstroken zijn nog afgesloten, dus je kunt beter omrijden. Kan via Veendam over de N33 en de A7. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 augustus 1958. Villa VDB. Op die dag stort KLM-vlucht 607E neer. Alle 99 inzittenden komen om. De machine is gisteravond van Schiphol vertrokken en zou via Shannon en Gander naar New York gaan, maar heeft helaas haar 91 passagiers niet daar kunnen afleveren. 10 uur zijn er verlopen, 10 uur nog redding mogelijk zijn geweest. Vragen, luisteraars, waarop ik hier in Shannon op dit late uur geen antwoord krijg. Geruchten dat er nog overlevenden zouden zijn, zijn niet bevestigd. De KLM moet thans wel aannemen dat met zekerheid haar superconstellation, de Hugo de Groot, verongelukt is boven de Atlantische Oceaan, zo'n 130 mijl buiten de kust van Shannon. De grootste vliegramp uit de Nederlandse burgerluchtvaart tot dan toe. In totaal betreuren we 91 passagiers en 8 leden van de bemanning. En dat de hoop op overlevenden helaas niet al te groot moet worden geacht. Over deze KLM-vlucht 607E praat ik met Joris Melkert. Hij is universitair hoofddocent luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. Welkom. Ja, dankjewel. Het toestel had de naam Hugo de Groot. Wat was het voor toestel? Het was een zogenaamde superconstellation. Volgens sommige mensen wel het allermooiste vliegtuig wat ze ooit gemaakt hebben. Een groot viermotorig propellervliegtuig. Terwijl op dat moment eigenlijk de straalverkeersvliegtuigen er al aan zaten te komen. Dit was eigenlijk misschien wel de laatste ultieme propellerkist, propellervliegtuig. Ja. Volgens sommige mensen het mooiste. Moet ik u daar ook onder scharen? Nou, er zijn nog veel meer mooie vliegtuigen. Dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben om dit het mooiste te noemen. Maar als je kijkt naar de romp, erg mooi vormgegeven. Erg mooi aerodynamisch vormgegeven. Engineering-wise, dus technisch gezien ook een hele mooie ontwikkeling. Met name de motoren. Er werd echt het maximale uit de zuigermotoren gehaald. En misschien wel een laatste stuiptrekking voor de straalmotoren kwamen. Technisch gezien ook een heel mooi vliegtuig. Ja. Nou had dat toestel natuurlijk een vluchtnummer. En ik keek ernaar, 607 en dan een E daarachter. Ja, dat was een beetje nieuw in die tijd. We zagen dat na de Tweede Wereldoorlog, we praten dan ruim 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, luchtvaart echt een vlucht begon te nemen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Luchtvaart werd populair. Steeds meer mensen wilden gaan vliegen. Ook veel mensen gingen emigreren naar Amerika. Niet altijd meer met schip, maar ook met vliegtuig. Ook in dit vliegtuig zaten mensen die gingen emigreren. En de vraag was zo groot dat niet alleen een vlucht 607 was, maar ook een extra 607 vlucht om nog meer passagiers de oceaan over te krijgen. Dus vandaar die E. Want die E staat voor? Ja, extra was gewoon een extra vlucht. Alleen maar economy stoelen erin. Er konden ongeveer 100 passagiers mee. Zat net niet helemaal vol. Maar ja, dus gewoon meer mensen wilden vliegen. En ja, de KLM sprong daarop in en bood die kans ook. Ja. En het was dus een prachtig vliegtuig, maar het ging mis. Ja, het ging mis. Ja. Het is echt dramatisch afgelopen. Het vliegtuig is neergestort. Ze vlogen toen een aantal stappen naar New York toe. Ze vlogen van Amsterdam naar Ierland, west van Ierland, Shannon. Daar werd even gestopt, konden mensen even van boord af. Sommige mensen hebben nog een aanzichtkaartje naar huis gestuurd. Echt? Ja. En werd bijgetankt en een uurtje later gingen ze weer verder. En de bedoeling was dan naar Gander in Newfoundland te vliegen. En van dan nog een derde etappe naar New York. Dus alleen om even bij te tanken waren ze daar. Ja, ze konden nog niet in één keer. Nee, dat haalden ze nog niet met dit soort aantallen passagiers. Nee. Wat is er misgegaan? Nou, dat is de hele grote vraag. Het was voor de tijd van de zwarte dozen. Die waren er dus niet. Er zijn wat wrakstukken gevonden. Er zijn, geloof ik, 34 lichamen. Of eigenlijk moet je zeggen delen van lichamen gevonden. Het schijnt echt vreselijk uitgezien te hebben. En ja, eigenlijk is de oorzaak nooit vastgesteld. Er is wel een ongevallenonderzoek gebeurd. Dat gebeurde toen ook al. En nog steeds gebeurt dat. En eigenlijk nog steeds op dezelfde manier wordt gekeken naar wat heet dan de meest waarschijnlijke oorzaak. Mm-hmm. Nou, als je naarmate je meer informatie hebt, wordt dat waarschijnlijker dat je die oorzaak vindt. In dit geval waren er wat drijvende brokstukken. Ze hebben het wrak niet opgedoken. Dat is daar heel diep in die oceaan. Zij zijn niet eens aan begonnen. Ze hadden lichamen of delen van lichamen van 34 mensen. Daar waren dan geen brandwonden op te zien of zo. Dus er waren nog wat geruchten. Is er misschien een explosie geweest? Nou, dat kon dus daarop wel uitgesloten worden. De meest waarschijnlijke oorzaak die de onderzoekscommissie destijds heeft genoteerd is van nou, het zou zomaar kunnen zijn dat een van de propellermotoren te hard is gaan draaien vanwege dingen die kapot gegaan zijn. Dat ze dat niet meer onder controle hebben kunnen krijgen en daardoor gecrashed zijn op het zeeoppervlak. Ja. En landen op het zeeoppervlak is sowieso erg moeilijk. De kans dat je succesvol kan landen op een zeeoppervlak is eigenlijk heel, heel klein. En dan maak je gewoon een harde crash. Dan versplintert dat vliegtuig helemaal. Ja. Dus dat zou het zomaar geweest kunnen zijn. Wanneer is die zwarte doos ingevoerd eigenlijk? Ja, we praten toch zeker 10 jaar later dat het echt een beetje gekomen is. En die waren ook nog heel rudimentair. Er waren echt een soort bandrecorders. Tegenwoordig gebeurt dat allemaal digitaal en worden er tientallen signalen opgeslagen van het hele vliegtuig. Maar dat is echt pas van behoorlijk veel later. Ja, want u zegt 34 lichamen of delen van lichamen zijn gevonden. Is dat dan in die wrakstukken? Nou ja, dat zijn dus de drijvende delen van lichamen die gevonden zijn. Er zijn delen van stoelen gevonden bijvoorbeeld. Sommige delen van vliegtuigen zijn heel licht, lichter dan water. Die blijven dan dus gewoon drijven. Motoren en delen van de romp en een onderstel. Dat is zo zwaar, dat zinkt allemaal meteen. Ja. Dikke paniek, denk ik, bij de verkeersleiding. Nou ja, dat was even de vraag. De bedoeling was, we hadden toen nog geen radar die je heel ver kan kijken. Tegenwoordig doen we dat met satellieten. Ja, veel veranderd ook, hè? Ja, dat is ongelooflijk veel veranderd. Maar de afspraak was eigenlijk, nou, je meldt je bij het laatste meldpunt voor je echt buiten bereik komt van de waarneming vanuit de kust. En dan moet je je daarna ieder uur per radio melden. Nou, de eerste melding is wel geweest, maar die volgende melding na het eerste uur kwam niet meer. Nee. De verkeersleiding heeft zich geprobeerd op te roepen, werd niet op gereageerd. Heeft toen een oproep gedaan naar de andere kant van de oceaan, naar Gander, op Newfoundland. En daar zeiden ze, ja, we hebben ze nog gesproken. En toen dachten ze, nou, oké, niks aan de hand. En toen zo'n drie kwartier later, geloof ik, kwam het bericht van Alcalde. Nee, dat is een foutje. En toen ontstond er dus echt dikke paniek. En toen zijn ze ja, gaan bellen, gaan zoeken. Dan worden er schepen ingeschakeld die in de buurt zitten. En dan wordt de RAF, de Royal Air, de luchtmacht van Engeland, wordt dan ingeschakeld om te gaan zoeken. En uiteindelijk hebben ze dan ruim 100 mijlen uit de kust wrakstukken gevonden, drijvende wrakstukken. Ja. En ook lichaamsdelen. Wat is er veranderd nadien? Ik bedoel, is het zo dat de KLM, want ze hebben dus enigszins kunnen analyseren wat er gebeurd moet zijn met die propeller. Is er toen iets veranderd aan die toestellen? Nou, er is wel naar gekeken. Dit probleem wat ze nu als meest waarschijnlijke oorzaak aandragen, was eerder opgetreden. Dus daar hebben ze wel wat wijzigingen aan gedaan. En op een gegeven moment zijn we vrij snel daarna overgestapt op de straalverkeersvliegtuigen. Was dit helemaal niet meer relevant. De propellervliegtuigen met zuigermotoren, die verdwenen gewoon. Ja, maar we hebben dus niet kunnen achterhalen of de mensen in het vliegtuig door hadden dat er wat mis is gegaan of wat dan ook. Nee, als het zou zijn dat het met die motoren misgegaan is, dan zeggen de deskundigen van, nou ja, dan moet je als piloot heel snel reageren, anders loopt dat heel snel uit de hand. Dus als die piloten dat niet op tijd door hadden, en het kost wat tijd voor je dat door hebt, en dan zou het vliegtuig een aantal rare manoeuvres gemaakt kunnen hebben. En dan zouden mensen best wel in paniek geraakt kunnen zijn daar aan boord. Want dit was natuurlijk ongelooflijk vreselijk. 99 mensen dood. Wat is de impact geweest voor de KLM van deze ramp? Ja, dat is natuurlijk, moet enorm geweest zijn. Het was het grootste luchtvaartongeluk uit die tijd. Zeker voor de KLM. En dat wil je natuurlijk niet hebben als luchtvaartmaatschappij. Nee. Dat is vreselijk schrikken. En dan, ja, je hebt natuurlijk enorm veel nabestaanden die allemaal ook iemand moeten gaan missen. Jonge mensen die gingen emigreren en daar een leven gingen opbouwen. Mensen die misschien op vakantie gingen daar. Ja, dat moet echt vreselijk geweest zijn. Een zwarte dag. Mag ik u hartelijk danken, Joris Melkert, voor uw verhaal over de Hugo de Groot. Het KLM-toestel dus dat 46 jaar geleden neerstortte in de Atlantische Oceaan. Bills on my mindset, I can't deny it. Getting higher than my income. Income's breadcrumbs, I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I got my hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. Buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, and keep your head up, and you can let your head down, and keep your head up, and you can let your head down, and keep your head up, and you can let your head down. Keep your head up. Altijd een goed advies van Andy Grammer. Margreet Rijntjes. Tot 3:30. Villa VBB. Deze zomer is groen, limoengroen, of beter gezegd, bread groen. Misschien had u er nog nooit van gehoord. De term bread Ik zelf had hem ook echt niet op mijn radar. Maar bijvoorbeeld Kamala Harris heeft het Brad Groen ook omarmd in haar campagne. En volgens sommigen is de Brad-hype alweer zo goed als voorbij. Maar volgens kunsthistorica Isabel Heijnen is Brad Summer er eigenlijk altijd al geweest en dus ook nooit weg geweest. Zij dook in de kunstgeschiedenis van de kleur groen. Ik had verwacht dat je iets groens aan zou doen, Isabel, maar... Dat was eigenlijk mijn plan, maar dat vond ik een beetje te makkelijk. Hè? Ja, dus toen ben ik voor rood gegaan. Hartstikke goed. Brad Summer. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, net als ik, geen idee hadden. Wat is dat? Nou, eigenlijk is het begonnen begin deze zomer, begin juni. De zangeres Charlie XCX die bracht toen een album uit en dat album heet Brad. En de omslag van dat album is eigenlijk een volledig groen vierkant. Gewoon heel fel groen eigenlijk. Ja, limoengroen, hè? Klopt, ja. Echt heel fel, een beetje zo slijm. Een soort flioiserend bijna. Ja, klopt. Ja, het springt er echt uit. En daarop staat eigenlijk alleen maar het woord Brad in hele simpele zwarte letters. En de zangeres zelf die omschrijft een Brad eigenlijk als een meisje die heel vrij is, heel erg doet waar ze zin in heeft, heel veel feest, maar toch ook soms een soort breakdown heeft of ook dingen in het leven heeft waar ze het moeilijk mee heeft. Maar dan soms zit ze eigenlijk even te huilen in een hoekje en dan gaat ze weer door, zeg maar. Een tough girl ook? Ja, zeker. Ja, zeker. En vooral iemand die heel erg een soort van beide kanten daarvan omarmt. Zo van, ik ben vrij en ik doe mijn eigen ding, maar ik heb ook moeilijke dingen in het leven. Ja, ben ook kwetsbaar. Precies, ja. Ja. En heeft zij de relatie tot dat groen gelegd zelf? Is dat haar idee? Nou, daar zijn ook wel marketingcampagnes of bureaus natuurlijk bij betrokken geweest. Maar het is wel zo dat zij al haar albums eigenlijk op deze manier vormgeeft. Dus daarin altijd één kleur heel sterk centraal stelt. En dit groen is ook wel... zij is een paar jaar ouder dan ik, maar ook wel heel erg een kleur een beetje van onze generatie. Ja, want hoe oud ben jij? Vraag ik dan maar eventjes. Ik ben 28 en zij is volgens mij 31. Ja. En toen ik jong was en bij de Cool Cat ging shoppen, hingen er alleen maar shirts in deze kleur. Dus, ja, want dat staat dan, dit groen, voor zo'n type meisje? Ja, dat hangt er heel erg mee samen, want dat is ook wat ik zo leuk vind aan die kleur. Ook als je in de kunstgeschiedenis kijkt, wat ik dus gedaan heb, staat het enerzijds heel erg voor fris, nieuw leven, de natuur en bloei. Maar anderzijds ook voor iets wat een beetje giftig en gevaarlijk is. Beetje vals ook. Ja, klopt. Dus heel erg die twee kanten zitten erin, in die kleur en in het album. Ja. Maar goed, mensen denken dat is een hype. Maar jij als kunsthistorica zegt, nee joh, die kleur die hebben we al heel lang in de kunst. Ja, neem absoluut. Ons mee. Ja, nou ja, het is een heel vroeg voorbeeld wat je misschien zelf ook snel tot verbeelding springt, is natuurlijk Adam en Eva in een groene tuin die helemaal opbloeit met een appel en een slang die ook vaak groen in de schilderkunst terugkomt. En dan ietsje later heb je bijvoorbeeld... het Arnolfini-portret is een portret van twee mensen, een man en een vrouw, in een kamer waarop de vrouw een soort hele groene jurk aan heeft, die ook weer staat voor vruchtbaarheid. Maar als je dan iets later gaat kijken, in de 19e eeuw heb je bijvoorbeeld het impressionisme. En dat zijn echt van die hele zomerse taferelen met frisgroen gras en een vijver vol met kroos en mooie groene bomen eromheen. Dus dat is ook dat hele lieflijke, natuurlijke groen eigenlijk, wat staat voor vruchtbaarheid en nieuw leven. Maar ook een beetje die giftige kant waar we het over hadden, dat komt ook weer terug in de kunstgeschiedenis. Want bijvoorbeeld die impressionisten, die dronken heel veel absint ook in die tijd. Ja. Wat een hele sterke, gevaarlijke drank is, die ook felgroen is. En die soms bijna een soort van, als je hun mag geloven, een soort hallucinerende effecten had. Waardoor ze absint soms ook wel omschreven als de groene muze en haar ook op die manier schilderde. Er zijn wel meer van die hele groene schilderijen, waar dat groen ook een beetje staat voor gekte. Als je bijvoorbeeld denkt aan de Tuin der Lusten van Hieronymus Bosch. Het is natuurlijk een enorm schilderij met een soort heel felgroene achtergrond van het gras, wat helemaal bezaaid is met allemaal mensen of eigenlijk wezens of figuren die zich hebben overgegeven aan die lusten en die dus allemaal gekke vormen hebben aangenomen en waar echt koppen en ledematen op craziness. Het is helemaal los daar. Ja. Ja. En is dat diezelfde kleur groen zo van dat shirtje wat jij kocht toen je wat jonger was? Ja, dat is echt... Is dat diezelfde filijne kleur, zullen we maar zeggen? Ja, het is echt dat hele fel frisgroene inderdaad. Ja. Nou is Kamala Harris, natuurlijk de kandidaat nu in Amerika, die omarmt het. Ja, want die had het op haar X-account, had ze ook helemaal dat groen. Ja. Inmiddels is het wel weer veranderd sinds haar Running Mate bekend is geworden. Ja. Hoe zie jij dat? Ik vind het echt briljant. Ik vind het heel slim gedaan. Want ik denk op het eerste gezicht, als je dat ziet, dan denk je, oh, ze wil gewoon snel meedoen met wat nu hip is en op die manier de jonge kiezers aan zich binden. Maar ik denk dat we met kleuren en beelden eigenlijk altijd veel meer een soort van onderbewuste associaties hebben dan we op het eerste gezicht denken. En enerzijds straalt ze met die kleur dus heel erg uit van, ik ben een frisse wind, ik ben iets nieuws, ik ben een soort van de nieuwe bloei in de Amerikaanse politiek. Maar anderszins heeft het ook dat filijnenrandje. Ja, ik kan ook bijten. Uitlaatklep. Ja, precies. Die Clinton, moet je bijhouden. Die Trump, die moet oppassen. Precies, dat, en wij mogen nu ook een keer gemeen tegen hem zijn. En daarmee wakkert ze ook wel een beetje die frustratie in de jonge kiezer aan, denk ik. Dus ik vind het heel echt, ja, echt briljant gedaan van haar. En jij denkt ook dat dat heel bewust is van haar, dat ze aansluit bij die hype. Ja, zeker. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, want het is gewoon ontzettend slim. Dus zowel op het hele bewuste als het meer onderbewuste niveau. Is het iets wat jij nu overal ziet eigenlijk? Dat je denkt, hé, daar is hij weer, die kleur. Ja, het echt, dat is ook waarom ik er zo in ben gedoken. Omdat eerst was het dat album er en toen dacht ik, ja, die Charlie, ik ken haar niet zo goed, zal wel. En toen op een gegeven moment zag ik steeds meer overal in mijn ooghoek een soort van het groen opduiken op Instagram en op straat. En het werd steeds meer en meer. Ja, en toen op een gegeven moment in New York zijn er ook gewoon hele muren in die kleur geschilderd. En hele andere reclamecampagnes die het overnamen. Waardoor het echt een soort van de niche echt in het straatbeeld is gekomen. Ja. Heeft Kamala Harris trouwens ook expliciet gezegd dat ze refereert aan die kleur en dat Brad? Zij zelf volgens mij niet, maar Charlie XCX heeft dat wel gedaan. Die heeft een tweet gestuurd waarin ze zei, Kamala is Brad. Ah. Echt volgens mij een dag nadat werd aangekondigd dat Kamala Harris voor het presidentschap zou gaan. Dus Harris zelf niet, maar Charlie XCX heeft het wel heel expliciet en die gemaakt. Heeft Kamala niet met een hartje of een duimpje gereageerd? Nee, maar daarna heeft ze dus wel meteen die kleur overgenomen op haar socials. Dus dat is wel een vrij directe reactie, denk ik. Ja. Als we nog even naar de jonge kunstgeschiedenis kijken, komt dat dan ook op die manier naar buiten? Een soort, ja, het is ook weer vrij oud, maar iets recenter voorbeeld is bijvoorbeeld dat Andy Warhol het ook heel veel gebruikte in zijn portretten die hij maakte. Hij heeft bijvoorbeeld een portret van Marilyn Monroe waarin ze eigenlijk bijna gewoon felgroen is. Dus dat is, zo zie je het eigenlijk echt door de eeuw heen wel terugkomen. Ja. Ja. Nou heb ik begrepen dat jij een nieuwsbrief hebt. Klopt. Lekker kijken. Ja. En daar richt je je op dit soort fenomenen? Ja, klopt. Ja, wat ik daar doe is dat ik eigenlijk schrijf over dingen die nu gebeuren in de actualiteit of de populaire cultuur. En dan kijk wat een beetje de kunstgeschiedenis daarachter is. Of welke associaties ik als kunsthistoricus daarbij krijg. Ja, en mensen kunnen zich daarop abonneren. Zeker. Ja, graag. En wat is de site? Dat is Heijne, Heijne, substack.com. Oké. En denk jij dat Brad is voorbij nu of gaat het nog wel eventjes door? Nee, ik denk dat het voor altijd blijft. Ja, als het aan jou ligt wel. En ik denk trouwens dat ik die kleur nu nooit meer kan zien zonder deze kennis op zak. Ja, dus dat is superleuk. Fijn. Leuk dat je er was. Isabel Heijne, kunsthistorica, dook dus in de geschiedenis van de kleur Brad. Groen. Bo, wo, wo, do you wanna hold me? Nieuws. Snipper. Ja, deze woensdag heeft onze redactie natuurlijk weer een actuele nieuwssnipper gescoord. Een Engels fragment uit het Radio 1 Journaal gaat over een geestig, opmerkelijk fenomeen. And it's all about embracing the art of nothing. It means getting through a trip with no phone, no book, no laptop, no music. Essentially no fun. Yes. Ja, Radio 1 Journaal dus vanochtend gaat over een bizarre, noem ik het dan maar, TikTok-trend. Waarin je dus eigenlijk vooral niks doet en alleen maar voor je uitstaart. En nou is mijn vraag, hoe heet die trend? Oké, antwoorden via de telefoon 0800-1101. Antwoorden via 0800-1101. Ja, want daar is een kaartspel mee te winnen bij het beantwoorden, het goed beantwoorden van deze eerste vraag. Hebben we contact met een beller? Is hij moeilijk? Ja, hij is best wel moeilijk hoor, jongens. Ik vond hem ook best wel moeilijk. Het is wel een heel grappig fenomeen. Gewoon voor je uitstaren. Ja, met wie heb ik de eer? Goedemiddag. Hi, goeiedag. Ik luister dit volgende programma. Met wie spreek je? Ik spreek met Kaide. Ja, en wat is het fenomeen? Hoe noem je dat? Ik dacht dat de term raw dogging, een flight of een trip... Hartstikke ja. Goed. Vraag 2. Een zonneklep. Ja, ik moet een beetje voortmaken voor het nieuws namelijk. Van de werelds bekendste voetballers is ook gespot... terwijl hij dat aan het doen was. Hij speelt als spits bij Manchester City. Wie is het? Poeh, wauw. Net na het EK. Enorm zin is hij. Enorm zin. Zo'n grote bonk van de vent. Jude Bellingham? Nee. Hé, wat jammer. Haaland. Ja. Haaland. Maar goed, we gaan nog even door snel. Waar kan je het doen, behalve bijvoorbeeld in een bus? Waar kan je het nog meer doen? In het vliegtuig heb ik gezien. Ik heb gezien in... Nee hoor, het is helemaal goed. Je krijgt gewoon de zonneklep naar je toegestuurd. Geef even je nummer op en je adres en blijf vooral hangen dus. Tot zo na het nieuws. Villa. Jongstof. Iedere dag live tussen 8 en half 9. Tirza Wit, Max Terpstra en Stijn de Vries ontmoeten om beurt jonge helden uit de wereld van kunst, cultuur en media. Jongstof. Iedere dag live tussen 8 en half 9. Op de plek van 5 dagen. Op NPO Radio Jongstof. 1. Jongstof. Wie luistert, weet meer. Ster. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In Nederland is maar liefst 70% van de bedrijven een familiebedrijf. In de villa zoomen we deze hele week elke dag in op één zo'n bedrijf. En we hebben daarbij specifiek gezocht naar bedrijven waarbij nog alle drie de generaties uit zo'n familiebedrijf echt actief zijn. Hoe leuk of hoe lastig is dat eigenlijk om met je familie samen te werken? We horen het zo. Maar nu eerst, er is in Duitsland nog een NAVO-basis gesloten. Meer daarover in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, dat klopt ook. De NAVO-basis in de Duitse stad Geilenkirchen is vanochtend afgegrendeld. Eerder melden we al dat het mogelijk een sabotageactie was op een kazerne in Keulen. Ik heb contact met Duitsland-correspondent Giem Balduk. Giem, wat is het laatste nieuws? Ja, het gaat dus om een luchtmachtbasis van de NAVO, is dat die tegen de Nederlandse grens aan ligt, bij Landgraaf en Brunssum. Die is sinds ongeveer een uur volledig afgesloten. Het is in een lockdown gesteld en ook daar wordt de drinkwaterkwaliteit gecontroleerd op een mogelijke vergiftiging. Ook daar dus de vrees voor sabotage, net als eerder vandaag werd gemeld in Keulen. Der Spiegel meldt dat ook in het geval van Geilenkirchen er iemand binnen zou zijn gekomen. En volgens een andere krant, Süddeutsche Zeitung, bestaat het vermoeden van sabotage daar naar een verklaring door een arrestatie die is verricht in Keulen. En dat er zo vervolgens een link is gelegd aan deze zaak die dus parallel daarmee plaats heeft gevonden. Net was er een persmoment van een commandant van de Bundeswehr en die kon over Geilenkirchen nog niks zeggen. Hij zei dat hij het ook net pas had gehoord, dus dat er nog veel onderzoek nodig is voordat het leger op zijn minst daar meer over gaat vertellen. Ja, vanochtend was er dus nieuws over een kazerne in Keulen. Daar zou een gat in een hek zijn gevonden en het drinkwater zou mogelijk verontreinigd zijn. Is al duidelijk of dat inderdaad zo was? Nee, dat onderzoek loopt ook nog, werd zojuist bekend. Watermonsters die worden nog onderzocht op mogelijke vergiftiging. In dat korte persmoment van net werden wel meer details bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat er een gat in het hek was aangetroffen. Nu werd ook duidelijk gemaakt dat gat in het hek plaats had bij de watervoorziening. En dat het gat ook de omvang had van een persoon, dus dat er een persoon doorheen paste. En ook sprak de Bundeswehr van één persoon en niet van meerdere personen, zoals we eerder vandaag in bepaalde media wel hebben gelezen. En verder zeiden ze ook dat ze deze zaak heel serieus nemen, zeer serieus, omdat het immers gaat om militaire basis waar nogal belangrijke dingen plaatsvinden. In het geval van Keulen gaat het om een basis die ook van belang is voor de steun aan Oekraïne. Het wordt een steunpunt genoemd. Vanuit hier worden ook veel Oekraïnse militairen weer teruggezonden naar Oekraïne nadat zij training hebben ontvangen in Duitsland. Ja, en je zegt ze nemen het uiterst serieus. Betekent dit bijvoorbeeld dat alle kazernes en militaire basis gecontroleerd worden? Ja, ook daar wil de Bundeswehr nog weinig over kwijt. Maar het is natuurlijk wel goed voorstelbaar dat bij alle bases nu de alertheid is toegenomen. Die controle is natuurlijk wel lastig. Het gaat vaak om hele grote oefenterreinen. Bijvoorbeeld in Beieren heb je de grootste Amerikaanse basis van Europa. Daar kan je onmogelijk ieder stukje hek controleren op eventuele gaten of dat mensen daar doorheen proberen te komen. In het geval van Keulen gaat het wel om daadwerkelijk een erg belangrijke basis ook tegen ook de luchthaven van Keulen en Bonn aan. En ook een plek waar veel regeringsvliegtuigen staan opgesteld. Dus je kunt je voorstellen dat dat wel een basis is die normaal gesproken goed beveiligd is. Ook in dit geval gingen de automatische sensoren automatisch alarmeren vannacht toen daar eenmaal mensen dus het terrein op probeerden te komen. Dus in die zin kon de leger en de politie er snel bij zijn. En mede daardoor is het dus ook nog onduidelijk of eigenlijk die sabotage gelukt is of niet. Correspondent Giem Balduk, dankjewel. Winkelketen Blokker moet uitkijken voor nieuwe financiële problemen. Daarvoor waarschuwt boekhouder KPMG in zijn eigen jaarverslag. De accountant voorziet dat Blokker mogelijk al in de herfst in geldnood komt als de situatie niet verbetert. In dat geval moet het moederbedrijf bedrijfsonderdelen verkopen om Blokker overeind te houden. Het gaat al langer niet erg goed met het bedrijf. Begin dit jaar werd er nog gezocht naar een koper voor Blokker. Het OM heeft 4,5 jaar cel geëist tegen een man uit Eritrea. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rondom de rellen bij een Haags zalencentrum begin dit jaar. 3 medeverdachten hoorden 6 tot 12 maanden cel eisen. Bij die rellen belaagden honderden tegenstanders van het Eritrese regime een bijeenkomst van aanhangers van diezelfde regering in een zalencentrum in Den Haag. Tijdens de Europese flitsmarathon van de politie zijn op Nederlandse wegen 23.000 hardrijders extra bekeurd. 156 mensen raakten hun rijbewijs kwijt. Die Europese flitsmarathon was vorige week. En Valkenburg wil een aankomstplaats zijn voor de Tour de France voor mannen in 2026. Dat heeft burgemeester Daan Prévost gezegd. Volgens hem maakt de Limburgse plaats grote kans. Prévost sprak zelfs al met tourbaas Christian Prudhomme over de mogelijkheden om te finishen in Valkenburg. Daley Blind stopt als speler van het Nederlands elftal. Dat maakt de 34-jarige verdediger bekend op Instagram. Blind droeg 108 keer het shirt van Oranje. En slechts 4 internationals kwamen vaker in actie voor het Nederlands elftal. Zijn laatste interland was tijdens het EK in Duitsland. Blind deed in zijn tijd bij het elftal mee met 2 EK's en 2 WK's. Hij speelt nu nog bij Girona in Spanje. De rensters van de Tour de France Femme rijden op dit moment de 4e etappe naar Luik. En voor ons is daarbij commentator Sebastian Timmerman. Sebastian, het is slecht weer daar, zien we. Speelt dat een grote rol in de koers? Ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat we een paar valpartijen hebben gezien. En ook de weg lag nat op de Côte de la Redoute. En dat was het breekpunt in deze etappe, zoals dat vaak in het voorjaar ook is in de klassieke Luik-Bastenaken-Luik. 1600 meter lang, heel stel, 9,4% gemiddeld. Demi Vollering zit heel goed voor hem voren in het eerste groepje. Het peloton is in meerdere groepen uiteengebroken. Maar we zien de gele trui attent van voren met de Française Labousse daar ook bij. Met Nivea Doma, een van de belangrijkste concurrentes voor wat betreft de eindzege van Demi Vollering. Zij zitten allemaal bij elkaar in de buurt. Een vrouw of 20 zijn los. Er wordt gedemareerd nu. Ook de Olympisch kampioene Faulkner, de Amerikaans kampioen ook, zit daarbij in die eerste groep. Een vrouw of 20 blijft vooraan over bijeen naar die Côte de la Redoute. Er resteren nog 2 beklimmingen. De Côte de Forge en de Roche au Vaucol. Op weg dus naar Luik. Nog 32 kilometer te rijden in de regen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het weer in het noorden en oosten zon. De rest van het land heeft meer bewolking met buien bij een graad of 25. Morgen meer zon, wel droog en dan maximaal 26 graden. Door naar Den Haag, naar Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat file op de A16 in het zuiden van het land, van de Belgische grens naar Breda bij knooppunt Galder. Vertraging is daar bijna een kwartier. Het is ook druk op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Ook daar is het oponthoud bijna een kwartier. En in het noorden is de A28 dicht van Zwolle naar Groningen bij Assen na een ongeluk. Omrijden kan via Veendam over de N33 en de A7. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit op, hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ja, we zoomen zo in deze villa in op familiebedrijf. Wat zijn de leuke, wat zijn de moeilijke kanten? Maar we spelen dit half uur ook een nieuwsnipper. Speciaal voor de mailers onder u. Stap 1, u kent het. Het spel start met een fragment. Waar je dus eigenlijk een soort raceplan maken. Mm-hmm. En daarmee in dat raceplan ook alle, ja, ook al what-if-scenario's noemen ze dat. Dat wat zou je mogelijk kunnen tegenkomen. Misschien aan weersomstandigheden, de wind, de bochten, de klimmetjes, de ondergrond. Nou, en op basis daarvan maak je een soort van, ja, strijdplan. Ja, een fragmentje was dit uit de Nieuwsbv, gaat over de Tour de Femme. En mijn vraag is, in welke provincie is de etappe van vandaag gestart? Goede antwoorden per mail graag naar villavdb@omroepmax.nl. En belangrijk, zet eventjes een 06-nummer erbij. Want aan het einde van dit half uur gaan we even bellen om contact op te nemen met de winnaar. Ja, ik zei het al, we gaan deze hele week praten in de villa over familiebedrijven. En dan focussen we ons op bedrijven waar nog steeds 3 generaties actief zijn. Alle 3 dus. Hoe is dat om zo actief met je familie te werken? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Nou, vandaag ga ik praten met de familie Duivenvoorde Knittler. Oma Joke, moeder Nicole en kleindochter Roselien. Zij runnen samen uitvaartonderneming Vrouwen van Rouw. Goedemiddag, dames. Hallo. Ja, dat klinkt heel mooi. Oma Joke, ik begin even bij u, want u bent de founding mother. Hoe bent u op dat idee gekomen om dit bedrijf te starten? Nou, ik ben niet zozeer op dat idee gekomen. Want ik ben natuurlijk eerst ook werkzaam geweest in een grotere organisatie, waar Nicole ook later ingestroomd is en Roselien. En op die manier zijn we eigenlijk gekomen om met z'n drieën voor onszelf te starten. Ja. En wat was dat voor bedrijf? Dat was ook een uitvaartonderneming. Oké, jullie werkten gewoon bij een concurrent eigenlijk. Ja, zo zou het kunnen zijn. Maar wat was dan het moment dat u dacht, weet je wat, we gaan het zelf doen? Dat moment, ja, dat speel ik eigenlijk een beetje door naar Nicole, want die was eigenlijk de initiatiefnemer. Oké, nou, dat doen we gewoon naar Nicole. Nicole, dochter, ja. Nicole, wat was, ja, het moment? Ja, nou, wij wilden heel graag inderdaad, wij werkten met z'n drieën met hart en ziel en heel veel liefde bij een andere onderneming hier in de omgeving. En als je dan op die manier zo aan het werk bent, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, dan vergroei je daar een beetje mee. En helemaal als je daar ook nog als moeder, dochter en kleindochter dat doet. Dus we kregen steeds meer de behoefte om dat ook van onszelf te maken. We hebben daarover gesprekken gevoerd, hè, of er mogelijkheid bestond om ons in te kopen. Dat kon niet. Dat werd na verloop van tijd steeds duidelijker. En toen hebben we eigenlijk een beetje gezegd van, ja, dan wordt het wel nu of nooit. Want oma Joke, die was toen ook 1,72. Als we het nog met z'n drieën wilden doen, en dat wilden we heel graag, omdat het iets van ons drieën is, dan gaan we het nu doen. En toen hebben we gezegd van, nou ja, goed, dan gaan we de onderneming achter ons laten en onze eigen onderneming starten. Ja, baalden ze daarvan, die mensen? Ja. Ja, heel erg. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Maar goed, ja. Jullie hebben gewoon die stap gezet. En natuurlijk superleuk dat jullie dachten, dat willen we gewoon gaan doen met z'n drieën. En dus ook met jou, Roselien. Jij bent 22. Ja. Heb jij een opleiding gedaan om uiteindelijk mee te kunnen doen? Nee, ik ben eigenlijk er een beetje ingerold. En ondertussen was ik al begonnen met mijn studie rechtsgeleerdheid. En die doe ik nog steeds, maar nu meer voor erbij, omdat ik graag gewoon een diploma wil hebben. Dus nog 1 jaar en dan ben ik klaar. Gelukkig, het is in ieder geval een vrij beroep, uitvaartbegeleidster. Dus dat kan je, nou ja, gewoon doen zonder opleiding. Maar ja, ik heb natuurlijk heel veel geleerd van mijn moeder en oma. Dus ja. Maar wat grappig, dat want je doet veel. Dus rechten. Je kan ook advocaat worden of, weet ik het, officier van justitie, rechter. En toch wil je dit. Ja, mijn hart ligt hier. Ja? Dus, Ja, zeker weten. En leg eens uit, als je wil, wat dat dan is. Ik denk dat je sowieso wel bepaalde kwaliteiten moet hebben voor dit werk. Maar ik denk ook dat er een bepaald vuur in je wakker gemaakt moet worden. En dat is bij mij sowieso gebeurd. En dan kan je het gewoon niet loslaten. Ja. Het is zo fijn om van betekenis te kunnen zijn voor families op moeilijke momenten. Je komt toch altijd op een heel kwetsbaar moment bij familie binnen. Ja, ik vind dat prachtig dat ik dan een waardevolle toevoeging kan zijn. Ja. En ik doe het met heel veel liefde. Want je zegt, je moet bepaalde kwaliteiten hebben. Aan welke kwaliteiten denk je dan? Ik denk heel goed kunnen inspelen op wat een familie op een bepaald moment nodig heeft. Sommige families willen graag veel contact. Die hebben heel veel nodig. Andere families die willen juist dat je eigenlijk een stapje terug doet. En vanaf de achtergrond eigenlijk alles regelt. En ik denk ook dat je heel flexibel moet zijn. Ja. Je krijgt natuurlijk vaak te maken met onverwachte meldingen, onverwachte dingen eigenlijk altijd. Dus daar moet je wel mee om kunnen gaan. Want is dat iets, Nicole, wat je echt meteen voelt, wat zo'n familie nodig heeft? Of vraag je dat, hoe gaat dat? Nou, er zit wel een groot gedeelte voelen bij. Maar het dat omzetten inderdaad naar wat je gaat doen, hoe je handelt, dat is natuurlijk inderdaad een vaardigheid. En bij de een bespreek je dat meer en bij de ander lijkt dat min of meer vanzelf te gaan, terwijl je daar zelf wel je best voor doet. Het gaat natuurlijk altijd om aansluiten bij wat er op dat moment leeft bij een familie, wat er gebeurd is. En daar ga je mee aan de slag. Nou had Nicole, oma Joke, het over 24/7 eigenlijk bereid zijn te werken bij jullie. Ze had het dan weliswaar over de concurrent, het vorige leven. Maar geldt dat nu nog steeds? Ja, in principe wel. We proberen dat in ieder geval af te wisselen en af te stemmen op de behoeften van elkaar. En dat werkt eigenlijk prima. En dat kan ook wezen in een week dat Roseline dienst heeft. Dat ze zegt, als hobby dansen heel veel. En dan, oma, wil jij de telefoon nemen? Want dat is natuurlijk het meest makkelijk. Ik ben het meest thuis, hè? Ja. Maar jullie zijn met z'n drieën. Er zijn ook nog andere mensen in zo'n familie, kan ik me voorstellen. Ja. Hoe zien ze jullie? Nou, ik heb natuurlijk een jaar of 20 in het andere bedrijf gewerkt. Ik heb wat dat betreft een hele fijne man die me nooit een strobreed in de weg gelegd heeft. Hoewel ik achteraf kijkend ook wel eens denk, hoe heb je het volgehouden? Ja, want op wat voor momenten? Zeker als die dacht dat hij er goed aan deed om te koken. En ik belde van, ik ben nog niet thuis hoor. Of ik ga nog even. Verder legt het natuurlijk toch een bepaalde druk op je gezin. Ja, noem maar feestdagen, 's nachts eruit. Toch erg veel onderweg. Ja, je kan niet even zeggen, ik kan niet. Je moet gewoon dan op... Dat vind ik ook inherent aan het beroep, hè. Ja. Van, soms denk ik wel eens, vergeet je jezelf daarin niet. Want je hebt altijd het gevoel dat je er moet zijn voor die ander. En zo gauw je daar bent, is eigenlijk op de achtergrond wat er thuis nog speelt. Ja. Want Roseline, hebben jullie het alleen maar hierover, over dit bedrijf, als jullie bij elkaar zijn? Als wij met z'n drieën bij elkaar zijn, dan... het gaat ook wel over andere dingen, maar gaat het natuurlijk wel veel over het werk. Mm-hmm. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Gelukkig vinden we het allemaal ook fijn om met elkaar op te trekken. Maar we hebben ook genoeg andere dingen natuurlijk waar we het wel over hebben. Maar als we echt in een familiesfeer zijn, dan gaat het ook met andere familieleden, bedoel ik dan. Dan gaat het ook wel vaak over... ons werk. Ja. Vinden ze dat wel eens irritant, de drie musketiers? Irritant misschien een beetje. Beetje dominant. Als ik het even... want kijk, wij weten met één woord genoeg natuurlijk. En een ander kan het dan soms net niet helemaal volgen, of die kent de mensen niet. Ja, dat wordt natuurlijk al snel minder interessant. Ja. Terwijl wij... Ik me nou afvraag, hè? Want jullie doen dat echt samen, met z'n drieën. Als er nou een meningsverschil is over iets nieuws, hè, een ontwikkeling, gaan we dat nou wel of niet aanbieden? Ik noem maar wat. Wie van jullie heeft dan uiteindelijk, ja, ik noem het dan toch maar eventjes de macht, of degene die dan besluit hoe het. Ja, er wordt, ja, ik heb een videoverbinding, dus ik zie dat oma Joke naar zichzelf wijst. Ja? Ja? Ja? Nee hoor. Ja, ik geloof het onmiddellijk hoor. Ik heb goed overleg, maar ik heb altijd het gevoel dat ik gelijk heb. Ja. Is dat wel eens moeilijk? En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Nou, in de loop van de tijd is dat wel aardig bijgesteld. En moet ik ook eerlijk bekennen dat ik lang niet altijd gelijk heb. Kijk. Want de toekomst, als we daar nog heel even op inzoomen. Nicole, hoe zie je die voor je? Ja, de toekomst. Nou, dat is een mooie vraag, denk ik, eigenlijk voor Rosalien. Want dat is toch degene die het hele bedrijf de toekomst mee in gaat nemen. Ik ben inmiddels ook 54. Mijn moeder, die wordt 74, Joke. Die werkt dus nog steeds volop. Ik weet niet of ik dat zelf ook ambieer. Maar Roos heeft gelukkig wel ambitie om nog flink door te gaan en uit te breiden. En ja, echt wat heel moois hier neer te zetten in de omgeving. Dus, en daar werk ik dan graag vanuit mijn positie en deze levensfase aan mee. Net als Joke, denk ik. Dus ja, hoe het er in de toekomst uit moet gaan zien. Ja, daar heeft Roos op dit moment de meeste ideeën bij. En de meeste ambitie ook. Ja. En dan heb je het helemaal gewoon lekker voor het zeggen, Rosaline. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Familie Duivenvoorde, Knittler. Drie generaties, de onderneming Vrouwen van Rouw. Heel veel succes met het bedrijf in de toekomst. lekkere beach vibe is dit eigenlijk van Brian Ferry. Don't Stop the Dance. Nieuws Snipper. Het sluitstuk van de Nieuws Snipper. Laten we even luisteren. Waar je dus eigenlijk een soort raceplan maken. Mm-hmm. En daarmee in het raceplan ook alle, ja, ook al what-if scenario's noemen ze dat. Dat wat zou je mogelijk kunnen tegenkomen. Misschien aan weersomstandigheden, de wind, de bochten, de klimmetjes, de ondergrond. Nou, en op basis daarvan maak je een soort van, ja, strijdplan. Een fragmentje uit de nieuwsbv gaat over de Tour de Femme. In welke provincie, was mijn vraag, is de etappe van vandaag gestart? En toen kregen wij een mail van Robert-Jan Steegman uit de Oost. Dag Robert-Jan. Goedemiddag. Ben jij een fan? Nou, wel vroeger heel veel wielrennen gekeken. En nog steeds een beetje op de achtergrond. Maar door de doping neem ik het allemaal met een beetje met de korreltjes uit af en toe. Ja. Maar... ja. Goed, nou laten we maar gewoon aan de slag gaan met vraag 1. Hè? Dat fragmentje, ja, heb je gehoord. Maandag is de Tour de Femme afgetrapt in Rotterdam. En mijn vraag was, in welke provincie is de etappe van vandaag gestart? Limburg. Oké. Okay. Nou, je hebt het kaartspel binnen. Maar je kan ook een zonneklep winnen. Robert-Jan, heb ik nog een vraag. Wie rijdt er vandaag in de gele trui? Danny Voring. Gaat goed. En we hebben ook nog een keukenschort voor je. Voor vraag 3. In welke stad is de finish van vandaag? In Luik. Goed. Lekker bezig, joh, Robert-Jan. Ja. En jij zegt het is een beetje besmet met alles wat er in het verleden gebeurd is. Nou, het vrouwen willen er niet natuurlijk. Dus, nee. Maar ja, in het verleden heb ik heel veel zitten kijken. En dan hoor ik veel later van, ja, het was toch onder invloed. Ik denk dat de vrouwen het wel beter doen. Ik denk het ook. Blijf nog even aan de lijn. En alles komt naar je toe. Even je adres en zo opschrijven. Leuk dat je meedeed. Robert-Jan Steegman. Ja, dankjewel. Ja, zometeen natuurlijk, zoals u gewend bent inmiddels na de Olympische Spelen. Gewoon, geld of je leven. Ja, zeker. Jan-Willem van Wisselink. Je hebt ook van alles in je balboekje, denk ik. Ja, we zijn ook weer gewend inmiddels. We gaan het hebben over statiegeld, Margreet. Want misschien heb jij het ook wel als je ze probeert in te leveren. Je krijgt natuurlijk sinds een paar jaar statiegeld op. Dat loopt nog niet heel erg lekker. Er zijn te weinig inleverpunten. De automaten die er zijn lopen voortdurend vast. En er is ook overlast rondom prullenbakken in de verschillende steden. En wij gaan zo meteen praten met de directeur die verantwoordelijk is voor het innen van het statiegeld. Goed zo, wij gaan luisteren. En morgen zijn we er natuurlijk weer met een Villa VDB. Een hele fijne middag nog. Dag. Villa VDB. Samen Max. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook.